Pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie szczyt partnerstwa wschodniego w Brukseli, najnowsze obostrzenia sanitarne i podsumowanie akcji Szlachetna Paczka. W Brukseli trwa szczyt partnerstwa wschodniego. Spotkanie poświęcone jest wyzwaniom w regionie wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej. Oprócz przywódców, instytucji unijnych i krajów wspólnoty biorą w nim udział przedstawiciele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanu. W Brukseli nie ma reprezentantów białoruskiego reżimu, który zawiesił swój udział w partnerstwie wschodnim. Karol Darmoros. Szósty szczyt Partnerstwa Wschodniego ma potwierdzić wzajemne zaangażowanie oraz priorytety przyszłej współpracy między Unią a krajami partnerstwa. Polska chce jednak bardziej ambitnych deklaracji dotyczących Gruzji, Ukrainy i Mołdawii, krajów stowarzyszonych ze wspólnotą. Te kraje spełniają wszystkie warunki wstępne do tego, aby uznawać ich europejskie aspiracje. Wiadomo z jakich powodów taki język jest odrzucany przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej, przez nieliczną grupę, ale bardzo głośną i wystarczająco silną. Mówił minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański, a premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Moskwa nie ustaje w wywieraniu presji na Ukrainę i Mołdawię. To jedna z podstawowych przyczyn, dla których na pewno agenda Rady Europejskiej będzie zdominowana przez agresywną politykę Rosji. O sytuacji na wschodzie unijni przywódcy będą rozmawiać także jutro na posiedzeniu Rady Europejskiej. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Nowe obostrzenia sanitarne obowiązują od dziś w całym kraju. Zmniejszony jest do 30% limit osób niezaszczepionych, które jednocześnie mogą odwiedzać restauracje, hotele, kina i teatry. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko przedsiębiorcy mogą sprawdzić, czy osoby wchodzące do ich lokalu mają certyfikaty potwierdzające szczepienia przeciwko COVID-19, mówi Ewa Jakubowicz z podlaskiego sanepidu. Jeżeli ktoś nie zechce okazać certyfikatu covidowego, więc przedsiębiorca decyduje, czy taką osobę wpuszcza do swego lokalu, czy nie. Ale do obowiązku przedsiębiorcy jest przestrzeganie nałożonych limitów co do obecności ilości osób w danym pomieszczeniu. Służby sanitarne nie mogą sprawdzać, czy ktoś ma certyfikat szczepienia, ale będą się przyglądać, czy przestrzegane są obostrzenia. Tu jasno i wyraźnie jest zapis, że to dotyczy osoby zarządzającej. My możemy być takim obserwatorem, kiedy dokonujemy czynności kontrolnych i obserwujemy, czy osoba zarządzająca swoim obiektem dokonuje weryfikacji. Nowe ograniczenia dotyczą także hoteli, teatrów, obiektów sportowych i sakralnych. W kinach nie można spożywać napojów ani posiłków. Zamknięte są dyskoteki i kluby nocne. W Czechach rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W ciągu pierwszej doby rejestracji swoje dzieci zgłosiło na szczepienie około 9 tysięcy rodziców. Z Pragi Wojciech Stobba. Rejestrację na szczepienia uruchomiono w niedzielę. Pierwsze szczepionki podano dzisiaj w praskim szpitalu imienia Józefa Tomajera. Od jutra preparat będzie dostępny w kolejnych punktach szczepień. Rodzice chcący zaszczepić swoje dzieci przeciwko COVID-19 zwracają uwagę na małą liczbę miejsc, w których można to zrobić. Aktualnie można zarejestrować dziecko w jednym z 39 punktów szczepień, co wiąże się często z koniecznością dojazdu do innej miejscowości. Docelowo punktów oferujących szczepionkę dla dzieci ma być w całym kraju około 50. Oprócz nich do akcji szczepień włączy się część lekarzy rodzinnych. Preparat zamówiło dotąd około 120 gabinetów. W Czechach żyje około 800 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W Polsce jutro rozpocznie się szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Od wczoraj rodzice zgłosili blisko 100 tysięcy swoich dzieci. 68 milionów złotych. Pomoc o takiej wartości trafiła do potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki. W weekend zakończyła się 21. edycja akcji łączącej ze sobą potrzebujących i pomagających. O przedstawionym dziś podsumowaniu Paweł Pawlica. Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki połączyła ponad 700 tysięcy osób, pomagających, wolontariuszy i potrzebujących. Przedświąteczna pomoc dotarła w tym roku do 17 tysięcy rodzin. Średnia wartość paczki to 4 tysiące złotych. W sumie w darach przekazanych zostało 68 milionów złotych. To jest kilkanaście milionów więcej niż przed rokiem. Więcej darczyńców, więcej osób robiło średnio jedną paczkę. Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna organizującego akcję, zaznacza, że charakterystycznym elementem wielu paczek była nie tylko pomoc materialna. Znalazły się kursy zawodowe, remonty łazienki z dostosowaniem do osoby z niepełnosprawnością. Przede wszystkim w paczce znalazła się wiara w drugiego człowieka. Najczęściej do paczek trafiały produkty spożywcze, odzież czy drobne sprzęty gospodarstwa domowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą głównie na północy, także miejscami na wschodzie mrzawka, na Podkarpaciu marznący deszcz powodujący gałoleć. Uważajmy na drogach. Nocą na termometrach od zera w Bieszczadach do 6 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro rano też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia na południu i wschodzie pochmurno, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu bez opadów. Za to w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Te opady będą stopniowo przemieszczać się na południe kraju. No i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. W Karpatach śnieg, taki miks pogodowy. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Jutro od 2 stopni na Podhalu, 4 na Lubelszczyźnie, 6 na Mazowszu, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim nawet do plus 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed 17 w niezłej historii mówiliśmy o tym, bo dziś rocznica. 15 grudnia 1948 roku w Warszawie zaprezentowano samochód ciężarowy Star 20. Mówiliśmy o tym, co to była za konstrukcja i czym zasłynął Star 20. Taka gwiazda polskich dróg. W tamtym czasie, jak Star powstawał, to mało kto mówił na Stara Star, tylko ponieważ fabryka była imieniem Feliksa Dzierżyńskiego, to dużo ludzi, większość kierowców mówiła na te auta Feliksy, a nie Stary. Taka ciekawostka. A w związku z tym, że fabryka była imienia Feliksa Dzierżyńskiego, ktoś, kto pracował w starachowickiej fabryce, mówił, że pracował na Felku. Ot taka ciekawostka numer dwa. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Czuwaj. Well, how's your view of things today? God, young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm plastic line, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Biffy Clyro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 17. A przed 17 też mówiliśmy o osobliwej nagrodzie w zawodach alpejskiego Pucharu Świata dla osób z niepełnosprawnościami. Mówiłem o tym, że Norwek Jesper Selvik Pedersen wygrał zawiniętą, co prawda, w przezroczystą folię, ale jednak za zwycięstwo w zawodach narciarskich filiżankę do herbaty. I o nagrodach dość osobliwych w świecie sportu mówimy. Państwu również. 2 dwójki, 7 trójek. Chciałem tylko powiedzieć, że od lat zwycięzczynie Wimbledonu wygrywają talerz, także nie wiem, czy filiżanka to coś niespotykanego i nietypowego. Ale tak jak mówiliśmy z Dariuszem Urbanowiczem z Trójkowej Redakcji Sportowej, że takie przedmioty, może nam się wydawać, że osobliwe, dziwne, może nie licujące z rangą zawodów, mogą zostać przeznaczone na cele charytatywne, a z kolei te właśnie cele mogą pomóc. Środki wpłacone za te dość takie dziwne przedmioty mogą pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. No, państwo również, że wymyślenie takiej nagrody to naprawdę szczyt tego, co można wymyślić, przyzwoitości. No, dość niepoważne. Bardzo dziękuję państwa głosy. O nagrodach w świecie sportu. 2 dwójki i 7 trójek. Jak byłam jeszcze małą dziewczynką, to miałam okazję uczestniczyć w Cetniewie, w Mistrzostwach Polski w zapasach, to znaczy nie jako uczestnik, tylko jako obserwator. Byłam córką po prostu działacza sportowego i tam wygrał Adam Sandurski. Myśmy mieli takiego mistrza, ogromny człowiek, grubo ponad 2 metry, 2,14 i on wygrał to wszystko, zresztą nie jeden raz był mistrzem Polski i w nagrodę dostał malucha. No ale to było bardzo zabawne, gdyż on się do tego malucha po prostu nie był w stanie zmieścić. No więc długo trwały pertraktacje, co z tym fantem zrobić. On ubłagał, żeby mu to zamienili na ciągnik, gdyż jego ojciec był rolnikiem. No i się udało, dostał zamiast tego malucha ciągnik. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 12 minut po godzinie 17. Teraz uwaga, ostrzegamy, jeśli tylko państwu sugerowano, że zgubiono na przykład państwa paczkę, to no właśnie, mogą być państwo w błędzie, bo w ciągu ostatniego tygodnia wysłano rekordową liczbę SMS-ów dotyczących paczek i rzekomo nieudanych doręczeń tychże. No. Przed świętami oszuści nasilają swoje ataki, a policja apeluje, by nie klikać w podane w SMS-ie linki, bo grozi to utratą pieniędzy. No, najlepiej ignorować, usuwać takie wiadomości. I o tym nasza reporterka Tatiana Adonis. Poszukując prezentów przed świętami, wielu z nas decyduje się na internetowe zakupy. W oczekiwaniu na przesyłkę łatwo paść ofiarą oszustów, którzy w tym czasie nasilają swoje ataki. Wysyłane przez nich SMS-y dotyczące paczek i rzekomo nieudanych doręczeń stały się ostatnio prawdziwą plagą. Nieudana próba doręczenia. Wybierz opcję ponownej wysyłki. Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty. Prosimy uregulować należność. Mieszkańcy regionu w ostatnich dniach odbierają coraz więcej SMS-ów, między innymi o takiej treści. No niestety często się spotykamy z takimi SMS-ami. No proszę kliknąć, przesłać coś tam. Co chwila to dostaję. Przed świętami to jest po prostu zasypują. Znaczy sobie dostałam tylko jeden taki SMS, ale od razu go usunęłam. Jaka treść była tego SMS-a? Dostałeś paczkę, czy przekieruj paczkę, czy coś takiego. Jakaś drobna niedopłata, 50 groszy i po prostu podany link, gdzie mogę tą niedopłatę dopłacić i wtedy odzyskam swoją paczkę. Chyba żona dostała coś takiego, ale kasujemy takie rzeczy, nie wchodzimy. I tak też radzi policja, bo SMS-y o paczkach i nieudanych dostawach to próba kradzieży naszych pieniędzy z konta bankowego, ostrzega Lidia Kowalska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów. To metoda działania oszustów, tak zwany phishing. Polega ona na tym, że użytkownik telefonu otrzymuje wiadomość SMS z informacją. Treść może dotyczyć jakiegoś zamówienia, zapłaty za przesyłkę, paczkę, paczkomat. saldo na koncie w serwisie aukcyjnym. Oszuści nie wiedzą, do kogo wysyłają te SMS-y. Na tym właśnie polega phishing, na złowieniu kogoś i trafieniu w oczekiwaną usługę. Na końcu fałszywej wiadomości znajduje się link, który nakłania do instalacji złośliwej aplikacji. Klikając w niego, przestępcy mogą przejąć dostęp do naszego telefonu, poznać nasze hasła i loginy do aplikacji bankowej. Gdy skorzysta się z takiej fałszywej strony, łudząco podobnej do prawdziwej strony banku, w którym mamy konto, i dokonamy za jej pośrednictwem przelewu, w rzeczywistości zdradzimy oszustowi swoje dane, hasła, loginy. Takie działanie kończy się zwykle utratą wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Najlepiej zatem ignorować podejrzane SMS-y, od razu je usuwać i być czujnym. Bo podobne SMS-y mogą nadejść w każdej chwili. Otrzymałem wiele takich SMS-ów z różnych numerów i o różnej treści. Rzeczywiście, jeśli ktoś zamówił paczkę albo zamówił dużo paczek, bardzo łatwo może ulec niestety pomyłce, kliknąć w ten link, szczególnie w przedświątecznej bieganinie, i zainstalować sobie oprogramowanie, które niestety na przykład oczyści mu konto bankowe. Nie chciałabym stracić pieniędzy z konta. No ja miałem o tyle szczęście, że dotarły do mnie informacje ostrzegające przed tego typu rzeczami. W zeszłym roku dałem się nabrać. Sprzedawałem laptopa przed świętami przez internet. Pojawił się bardzo szybko kupujący. Zaczął rozmawiać ze mną nie na portalu, tylko przez aplikację. Przesyłał różne informacje, że jakby ta transakcja przebiega, a na końcu został przesłany link do podania numeru karty i kodu. No i nastąpiły próby, zamiast przelewania na kartę pieniędzy, to ściągania z karty tych pieniędzy. Na szczęście bank bardzo szybko zablokował tą transakcję, także no nie naraziłem się na straty, tylko na sporo nerwów. Jeśli ktoś kliknął w link i zrobił przelew, nawet w wysokości złotówki, to natychmiast musi skontaktować się ze swoim bankiem. Być może uda się zablokować przelew. Pamiętajmy, by nie dokonywać płatności poprzez linki znajdujące się w SMS-ach i nie ściągać aplikacji proponowanych właśnie w tych wiadomościach SMS-owych. To z pewnością uchroni nas przed utratą pieniędzy z konta. Ostrzegała także, przyłączając się do tych apeli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nas i naszych pieniędzy, nasza reporterka Tatiana Adamis. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatniego tylko tygodnia wysłano rekordową liczbę SMS-ów właśnie dotyczących paczek i rzekomo nieudanych doręczeń. A więc uważajmy, a tych ostrzeżeń nie brakuje. Za niecałe pół godziny też w naszym cyklu news albo fake news. Oto jest pytanie. Kolejne ostrzeżenie, jak świadomie korzystać. Tu nie tylko właśnie z tych usług SMS-owych, ale także internetowych. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 17 minut po godzinie 17. Dziś piąta rocznica śmierci Bohdana Smolenia. Państwo także w sprawie wspomnień niezwykłego artysty. 2 dwójki i 7 trójek. Pan Smoleń, wspaniały, ale najlepszy uważam w roli pani Pelagi. I to jednak jest taki kanon miny, spojrzenia, w sumie taka powaga w całej tej sytuacji komiczna i przebranie. Także to bije taki rekord. Tak mi się wydaje. Bardzo pani dziękuję także za to ciepłe wspomnienie sprzed lat. Już za chwilkę będziemy wspominać artystę. Chociaż teraz, gdybyśmy sobie zrobili taką króciutką przerwę i uśmiechnęli się serdecznie, wspominając właśnie te występy i Laskowika, i Smolenia. Jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara. Cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. piąta rocznica śmierci Bohdana Smolenia, słynnego kabareciarza, który wciąż jest w Poznaniu i nie tylko tam pamiętany. A nasz reporter Jacek Butlewski o życiu i twórczości artysty rozmawiał z tymi, którzy go znali. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie Smoleń pracował. Romuald Grząślewicz. Tu był tej kiedyś. Dobry! Czy może nam pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki. Pamiętam pełnego wigoru, pomysłów, niekiedy naprawdę fantastycznych. Razem z Zenkiem Laskowikiem stanowili fantastyczny duet. Później duet Bohdan Smoleń tworzył z Krzysztofem Deszczyńskim. Pracowaliśmy po raz pierwszy razem w 1983 roku. Widowisko pod tytułem Dziecko potrafi w poznańskiej arenie. Po kolei rok po roku pracowaliśmy razem. Napisałem dla niego specjalnie sztukę kabaretową dla dzieci pod tytułem 6 dni z życia kolonisty. Potem powstała firma Smoleń i Deszczyński. W 2007 roku zakończyła się współpraca artystyczna. Później Bohdan Smoleń prowadził fundację działającą niedaleko Poznania, która pomagała niepełnosprawnym. Zmarł 15 grudnia, 5 lat temu, ale do dziś jest pamiętany. Pomagał zwykłym ludziom i właśnie taki jego wizerunek będzie przypomniany w najbliższą sobotę w Poznaniu, mówi Krzysztof Deszczyński. Mamy dwie daty, jeżeli chodzi o Smolenia. Urodziny i śmierć. Urodziny są w czerwcu. 15 grudnia Bohdan odszedł od nas, jak państwo wiecie, i mamy pomnik Bohdana Smolenia na skwerze przy ulicy Rybaki i Strzałowa. I przy tym pomniku staramy się właśnie te dwie daty czerwcową i grudniową wypełnić radością i przyjemnością. Dzielimy się opłatkiem. O godzinie 12 zaczynamy. Siostry Elżbietanki oraz Urszulanki z ulicy Tarczaka będą rozdawały jedzenie dla potrzebujących. Będzie także ciepłe jedzenie, bo będą stoły, będą ławki. No i do tego wszystkiego będą kolędy. Dzielił się z ludźmi niekoniecznie tym, co miał, ale tym, co komu brakowało, to dawał i pomagał. Nie był obojętny na przykrości związane z życiem codziennym drugiego człowieka. Musiałaś? Sztaki karabin mi zabrali. Ile to by spraw teraz rozwiązało? Scena to jest bakcyl. To jest choroba śmiertelna. I trudno mu się dziwić, że chciał. To tylko urzędnik może skończyć pracę, zamknąć biurko, zdjąć przysłowiowe zarękawki i wyjść. On się spalał w tej pracy swojej. Pewnie gdyby mógł w tej chwili, słysząc jak marudzę, pewnie by powiedział, ady cicho być. Tak, i słyszymy to w oryginale w wykonaniu właśnie nieżyjącego od 5 lat Bohdana Smolenia. Tak jak odpowiedź na pytanie. Stój, kto idzie? Za chwilę ważne informacje drogowe, skrót serwisu Sport i Pogoda. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus SSD 512 GB, grafika GTX teraz taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung 65 cali teraz za jedyne 2799, taniej aż o 800 zł. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już prawie 17.30, czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. I Mariusz Dąbrowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ciemno, mokro i ślisko na naszych drogach. Prędkość bezpieczna będzie więc najlepszym sprzymierzeńcem zmotoryzowanych. Na autostradzie A1 na odcinku Kamińsk-Piotrków-Trybunalski na wysokości Woli Krzysztoporskiej na 355 kilometrze zderzyły się 3 ciężarówki z busem. Jezdnia w kierunku Gdańska została zablokowana. Również autostrada A1, ale na wysokości Łodzi w pobliżu węzła Brzeziny. Spaliło się auto osobowe, jezdnia w kierunku Gdańska została zablokowana. A więc to już jest drugie miejsce na autostradzie A1. Teraz autostrada A4, odcinek Wrocław-Opole, między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód na 216 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi i wjechała do rowu. Jedna osoba jest ranna. Na czas lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Katowic też została zablokowana. Jeszcze raz autostrada A4, wysokość Katowic, między węzłem Katowice-Francuska a Katowice-Murcia Skowska na 339 kilometrze, zdarzenie 4 aut, zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Krakowa. Wszystkim zmotoryzowanym bezpieczne jazdy. Bardzo dziękujemy. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. O 17.30 skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jutro rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Najłatwiej zapisać dziecko poprzez infolinię lub e-rejestrację, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ-u Anna Leder. Można rejestrować dzieci w najwygodniejszy sposób przez infolinię 989 albo e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Co ważne, do takiej e-rejestracji nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego. Wystarczy podać nazwisko dziecka, swój numer telefonu i PESEL dziecka. Po chwili dostajemy SMS z kilkucyfrowym kodem, wpisujemy ten kod i udostępnia nam się cały kalendarz e-rejestracji. Od wczoraj na szczepienie rodzice zapisali blisko 100 000 dzieci. Przed południem resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 669 osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 24 275 osób. W Brukseli trwa szczyt Partnerstwa Wschodniego. Oprócz przywódców instytucji unijnych i krajów wspólnoty biorą w nim udział przedstawiciele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanu. W Brukseli nie ma reprezentantów białoruskiego reżimu. Pełny serwis niespełna pół godziny. Tymczasem czas na informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od obiecanej przed dwoma godzinami korespondencji zza oceanu, bo ten dzień na długo może zapisać się w historii ligi NBA. Stephen Curry, gracz Golden State Warriors, pobił właśnie rekord rozgrywek pod względem liczby rzutów za trzy punkty. W ten sposób zdeterminizował legendarnego Raya Allena. Nowy rekord wynosi teraz 2974 celnych rzutów za trzy oczka i został ustanowiony przez Kerrego w wygranym przez Warriors pojedynku 105-96 przeciwko New York Knicks. Tak w wersji radiowej w oczach amerykańskich komentatorów rozegrała się decydująca akcja. Po meczu szatnia Warriors eksplodowała z radości. A sam Steph Curry jeszcze w szatni nie oceniał swojego historycznego osiągnięcia, a mówił o grze całego zespołu. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Za nami już kilka ważnych zwycięstw. Trzymajmy w sobie tę energię, którą wspólnie mamy. Mówił zawodnik. W pojedynku przeciwko Knicks Curry trafił w sumie 5 rzutów za 3, zdobywając w całym meczu 22 punkty. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. No ale oprócz zapisów w księgach rekordów Steve Curry jeszcze nie nabył tytułu szlacheckiego. Lewis Hamilton odebrał dziś w zamku w Windsorze tytuł rycerski o odznaczeniu dla brytyjskiego kierowcy Formuły 1, nasz korespondent Adam Dąbrowski. To receive the honor of knighthood, Sir Lewis Hamilton for services to motorsport. Wyjeździł sobie 7 tytułów Formuły 1, a także tytuł szlachecki. Sir Lewis Hamilton pasowany został w Windsorze przez księcia Karola, następcę brytyjskiego tronu. Formalnie tytuł otrzymał rok temu. Na nowy rok tradycyjnie królowa ogłasza wtedy listę odznaczeń. Wcześniej tego zaszczytu dostąpiło 3 legendarnych kierowców. Jackie Stewart, Jack Brabham oraz Stirling Moss. Jest jednak jedna różnica. Ten rycerz jej królewskiej mości jako pierwszy w historii dostał tytuł przed zakończeniem kariery. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jutro w Abu Zabi ruszają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie. Prezes Polskiego Związku Pływackiego i mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak z optymizmem mówi o skromnej, ale mocnej ekipie. Pamiętam takie lata, kiedy skromne reprezentacje jeździły i zdobywały medale i myślę, że najważniejsze jest to, żeby z tych mistrzostw przywieźć jak najwięcej finałów, jak najwięcej dobrych rezultatów. My mamy wąski skład, ale wydaje mi się, jestem przekonana, że bardzo dobry skład na ten moment. Jest to nasza czwórka finalistów Igrzysk Olimpijskich. Marcin Cieślak, który uzyskał kwalifikacje podczas ISL-u i jest to Kacper Stokowski, który uzyskał kwalifikacje wyjeżdżając na zawody na Słowenię. A za niespełna pół godziny zaległy mecz ekstraklasy Raków Częstochowa Górnik Zabrze. O 20.30 pierwszy gwizdek w Warszawie. Legia podejmie Zagłębie Lubin. To wszystko teraz. Do usłyszenia po 19. Nocą na termometrach od zera w Bieszczadach do plus 6 na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia na południu i wschodzie pochmurno. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. W rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem. W Karpatach sam śnieg. Jedynie bez opadów na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro wszędzie powyżej zera, od 2 stopni na Podhalu, 4 na wschodzie, 6 w centrum, do 9 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 2 dwójki i 7 trójek. Moje wspomnienie kabaretu tej, oczywiście wiadomo, Bogdan Smoleń i Zenon Laskowik, początek lat 80., gdy miał ten kabaret swoje okienko, bodajże w piątek, a jeszcze wtedy nie było wolnych sobot. Mieszkałem wtedy w internacie i żaden film, żadna komedia, żaden koncert nie potrafił zapełnić sali telewizyjnej jak kabaret tej. Myślę, że w niebie również rozmawia ten nasz słodki Bogdan. godziny temu mówiliśmy o pladze fałszywych SMS-ów. Państwa telefony także w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Ja bym zadał pytanie, bo wszyscy wiedzą, że one są fałszywe, znaczy wiele ludzi wie, tak? Ale dlaczego policja nic nie robi? Dlaczego nie ściga się tych, którzy te SMS-y wysyłają? Jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy w audycji popołudniowej. Okazuje się, że policja robi, no być może jeszcze za mało, ale to także pretekst do tego, by rozmawiać, mówić o tym i wracać do tego tematu. Kolejne Państwa sygnały, właśnie uczulające pozostałych użytkowników tychże fałszywych wiadomości SMS-owych. Jeśli chodzi o wysyłanie tych SMS-ów, to prosiłbym operatorów, żeby zablokowali automatyczne wysyłanie przez różnego rodzaju boty i phishing, czy jakkolwiek to nazywamy. Bardzo łatwo to zrobić i ludzie będą mieli spokojniejsze święta. Bardzo dziękuję. Również takich spokojnych świąt życzymy. To trójka za 20 minut 18. To teraz... News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione szekspirowsko pytanie próbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź z dr Klaudią Nosińską, ekspertem do spraw dezinformacji. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Bo już za oknami ciemno. Pani doktor, ostatnio rozmawialiśmy o tych wszystkich fake newsach, które pojawiają się w związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Tak sobie pomyślałem, że powinienem zapytać o to, jak w tej sytuacji diabeł tkwi w szczegółach w tych medialnych przekazach? Bo wydaje mi się, że jest sporo rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Właśnie na te szczegóły. No oczywiście, że tak. W przypadku, zwłaszcza w przypadku takich przekazów bardzo emocjonalnych, jak te, które do nas docierają właśnie w kontekście tego, co dzieje się na granicy, diabeł naprawdę tkwi w szczegółach i to czasami w takich jak czas publikacji albo moment początku i końca danego filmiku, bo nam się wydaje bardzo często, pojawiał się taki filmik dotyczący dmuchania młodemu chłopcu w twarz dymem papierosowym i on w różnych kontekstach był interpretowany. No głównie zarzucano manipulację w związku z tym, że no, miało to sprowokować płacz tego dziecka, ale tutaj jakby nie zależy mi na samej interpretacji tego zdarzenia, tylko na zobaczeniu tego, że widzimy filmik i wydaje nam się, no skoro to jest filmik, to musi być prawda. Ale znaczenie kluczowe ma na przykład data nagrania tego filmiku albo godzina. W tym przypadku tutaj znaczenie miały minuty, bo filmik, o którym mówię, wywiad, który był opublikowany, miał miejsce przed tym dmuchaniem nieszczęsnym w twarz tego dziecka, więc to już jest jasne, że nie miało to na celu pokazanie tego zapłakanego dziecka w wywiadzie. I takie szczegóły mają ogromne znaczenie właśnie w momentach, kiedy mamy do czynienia z tak bardzo emocjonalnymi treściami. Czas, w ogóle zawsze to polecam każdemu sprawdzać, kiedy dokładnie miało miejsce dane nagranie i czy to się zgadza z tym, na przykład, kiedy miał miejsce wywiad w treści danego newsa. To już może wyeliminować bardzo wiele takich zmanipulowanych lub czasami wprost zafałszowanych filmików. No a druga rzecz to są takie szczegóły wizualne. Mnóstwo zdjęć przedstawiających dzieci rzekomo z granicy nie pochodzi w ogóle z Polski, nie pochodzi z polskiej granicy, tylko z w ogóle innych krajów. I to widać już na tych zdjęciach, kiedy na przykład te dzieci mają krótkie bluzeczki, krótkie spodenki lub w ogóle fauna i flora jest zupełnie inna niż tutaj nasza Polska. W ogóle widać, Polska. Że to jest inna pora roku, prawda? Też. Albo właśnie widać to po porze roku. Mhm. I naprawdę wystarczy wtedy spojrzeć na te drobne detale, żeby sobie uświadomić, coś z tym zdjęciem chyba jest nie tak. Może jeszcze sprawdzę, czy ono w ogóle pochodzi z tego miejsca i czy opisuje tą rzeczywistość, o której rozmawiamy. I to mogłoby już naprawdę ograniczyć rozprzestrzenianie się wielu, wielu fake newsów w związku z tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Wiele osób patrząc na te obrazki z granicy właśnie, a przecież no jest ograniczony dostęp dziennikarzy do tej strefy przygranicznej, zwraca uwagę też na szczegóły dotyczące markowych kurtek migrantów. Tak, to też bardzo taki rezonujący w internecie temat. Migranci atakujący na tych zdjęciach nasze służby graniczne mieli kurtki bardzo popularnych i drogich zagranicznych marek. I w wielu grupach takich światopoglądowych pojawiały się właśnie liczne dyskusje na ten temat, jak to możliwe, że to są uchodźcy, a mają tą markową odzież. No nie, są nie tylko odzież, bo pamiętam, że kilka lat temu w Niemczech też przetoczyła się taka dyskusja dotycząca markowego, drogiego obuwia, telefonów komórkowych, także ubrań właśnie, które to rzeczy mieli ze sobą migranci przyjeżdżający wówczas do Niemiec. I ja powiem być może teraz coś bardzo kontrowersyjnego, ale i tak się właśnie robi biznes na ludzkim nieszczęściu. Bo prawdę mówiąc, to, że my rozmawiamy o kurtkach migrantów, może dla wielu ludzi jest istotne, ale na pewno najbardziej istotne jest dla tego, kto te kurtki sprzedaje. Bo dzięki takim newsom, nawet jeżeli one są prawdziwe, ale zmanipulowane, te marki zarobią, bo zostaną po prostu rozpoznane i wzrośnie ich sprzedaż. Sygnał poszedł w świat, prawda? I te wszystkie obrazki ogląda, przynajmniej ta część Europy na pewno. Tak, ale też nawet nie tyle nasza część Europy, bo wcale niekoniecznie nie jest to pewne, czy właśnie znajomi nawet tych migrantów, bo nie uchodźców, będą możliwe, że zainteresowani właśnie tymi produktami. Ja tutaj o tym mówię głównie po to, żeby zwrócić uwagę na to, że czasami tego typu treści mają za zadanie odciągnąć naszą uwagę od meritum problemu. Bo to, czy ktoś ma markową kurtkę, czy nie, może i ma duże znaczenie dla niego, czy dla, powiedzmy, osób, które nie mogą sobie pozwolić na taki zakup, ale głównie ma na celu wpłynięcie na uwagę osób, które czytają na ten temat. Więc nie zastanawiamy się już na przykład nad tym, kto zwozi tych ludzi tam, kto daje im jakie ubrania, czy właśnie jaki sprzęt, tylko zastanawiamy się, ile kosztowała kurtka. I to jest jedna ze strategii takich manipulacyjnych i dezinformacyjnych, kiedy właśnie chcemy odciągnąć uwagę od poważnego problemu właśnie takimi zbyt szczegółowymi detalami, które mają nam zaciemnić ten całościowy obraz. Bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły, które dziś poruszyliśmy. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert do spraw dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Za 9 minut 18 The Heavy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję, że i za chwilę pojawi się na Państwa twarzach uśmiech. Równie wspaniały, ciepły, serdeczny jak ten, kiedy przygotowując ten fragment audycji wziąłem do ręki książkę Jak mieć w życiu frajdę. To rozmowy Kasi Stoparczyk z gośćmi audycji trójkowej Myśli dziecka. A ta książka zaczyna się od zapisu rozmowy właśnie tej, która odbyła się na trójkowej antenie 29 września 2018 roku z Franciszkiem Pieczką. Święty Franciszek, właśnie tak pomyślałam, kiedy wszedł do budynku radia, pisze Kasia Stoparczyk. Wysoki, nieco przygarbiony, dobry. Brakowało mu tylko sękatej, pasterskiej laski. Szarmancko otworzył drzwi i energicznie wszedł do radiowego studia. Usiedliśmy naprzeciw siebie i już wiedziałam, że tę swoją kartkę z pytaniami mogę wyrzucić. Mam przewodnika. Tam, dokąd mnie zaprowadzi, będziemy u siebie. Jeszcze tylko łyk wody, jedno uważne spojrzenie i możemy rozmawiać. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który ciągle w panu jest? Pozostań zawsze sobą. Bądź takim, żebyś mógł o każdej porze dnia spojrzeć w lustro i nie musieć się wstydzić. Bądź prawym człowiekiem, po prostu. A za co pan by mu podziękował? Temu chłopcu za co bym podziękował? Mm-hmm. Że się nie wyzbyłem całkowicie tej chłopięcości. Że to jest cenne, kiedy się ma tą taką nieskażoną wrażliwość, taką niekiedy naiwne postrzeganie tego świata. Ale to jest właśnie pełna radość. I za to bym chciał mu podziękować, temu chłopaczkowi małemu. Czy w pana sypialni nadal stoi takie naczynie, gdzie są cukierki czekoladowe, wafelki? To nie stoi na stole, tylko na szafie. Aha. Ale to są wszystko wafelki, różnych smakach i tak dalej. Kiedyś to musieli pytać, dziadziu, a czy dziadek mógłby tamtego? To ja tam sięgałem i dawałem. A dziś ja siedzę przy telewizorze, a ten najmłodszy wnuk oko do mnie robi i pokazuje tam na szafę. Ja mówię, ależ oczywiście. Franciszek Pieczka był gościem Kasi Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka 29 września 2018 roku i zapisy rozmów Kasi z gośćmi audycji Myśli Dziecka w książce Jak mieć w życiu frajdę. Mam dla Państwa nie wafelki w różnych smakach, ale kilka egzemplarzy książki Jak mieć w życiu frajdę. Zapis rozmów audycji Myśli Dziecka, tej trójkowej, kultowej audycji. Zachęcam Państwa do korespondencji w tej sprawie zd3@polskieradio.pl. Myślę, że to fantastyczny prezent pod choinkę. Taka książka Jak mieć w życiu frajdę, to trójkowy upominek pod choinkę właśnie. Proszę napisać zd3@polskieradio.pl mailowo i może w trzech żołnierskich, trójkowych słowach odpowiedzieć właśnie na pytanie, takie jak nosi tytuł książka, Jak mieć w życiu frajdę. Mamy dla Państwa książki zd3@polskieradio.pl. Proszę pisać. A za 5 minut o 18 serwis.